Amerykański w Lidlu. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trybunał Konstytucyjny wstrzymał czasowo możliwość wydawania uchwał przez Sąd Najwyższy. Nie potwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, mówi minister zdrowia. W ubiegłym roku polska gospodarka wzrosła o 4%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Trybunał Konstytucyjny wstrzymał na pewien czas możliwość wydawania przez Sąd Najwyższy uchwał, jeśli miałyby one dotyczyć zgodności z prawem m.in. kompetencji sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek KRS. Trybunał wstrzymał też stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Wnioskiem tym Trybunał zajmie się 25 lutego. Trybunał orzekł również, że kompetencje sędziów powołanych przez prezydenta nie mogą być ograniczane. Orzeczenia wydawane przez składy, których zasiadali, mają moc obowiązującą. 23 stycznia połączone Izby Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznały m.in., że sędziowie wyłonieni przez obecny skład KRS nie powinni orzekać. Nie potwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, powiedział minister zdrowia. Stan każdego pacjenta z objawami, które mogą budzić zaniepokojenie, jest bardzo dokładnie analizowany, dodaje Łukasz Szumowski. Z danych, które mamy, ten koronawirus mniej więcej jest takiego ryzyka jak infekcja wirusem grypy, tak samo mniej więcej też zakaźny jak infekcja wirusem grypy. W związku z tym myślę, że nie każdy pacjent, nawet który miał kontakt, będzie chory, nie każdy chory pacjent będzie miał problemy zdrowotne istotne, ale oczywiście wszystkie służby, wszystkie oddziały zakaźne muszą być w pewnej gotowości, chociaż na razie no to są kilkanaście przypadków na cały duży kraj, jakim jest Polska. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 6 mieszkańców województwa lubelskiego. W miniony weekend lecieli w samolocie razem z pasażerami z Chin. W Bawarii w Niemczech są już 4 potwierdzone przypadki. Sprawdzanych jest kolejnych 40 osób, które miały kontakt z pierwszym zarażonym mężczyzną. Federalny minister zdrowia uspokaja Niemców i mówi, że nie ma powodu do paniki. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza zaostrzone kontrole podróżnych wracających z Chin. Piloci samolotów lecących z Chin mają obowiązek informować wieżę o zdrowiu pasażerów. Z kolei podróżni muszą wypełniać formularz dotyczący stanu zdrowia i miejsca pobytu w Niemczech. Na razie na niemieckich lotniskach nie będzie punktów kontrolowania temperatury podróżnych. Niemieckie media apelują o rozsądek i ostrzegają przed niepotrzebną paniką. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 4 przypadki potwierdzono też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W całych Chinach liczba zarażonych nowym typem koronawirusa wzrosła do prawie 6 tysięcy. 132 osoby zmarły. 5 osób podejrzanych o korupcję przy reprywatyzacji w Warszawie zatrzymało CBA. Zarzuty w tym śledztwie dotyczą m.in. byłego burmistrza dzielnicy Włochy Artura W. Wśród kolejnych zatrzymanych jest deweloper, pracownik warszawskiego magistratu, radca prawny i osoba, która miała handlować roszczeniami, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Do tej samej sprawy zarzuty usłyszy również wcześniej zatrzymany przez CBA były burmistrz Włoch. Tym razem odpowie za wręczanie korzyści majątkowych. Osoby, które wręczały łapówki, a chcą uniknąć odpowiedzialności karnej i skorzystać na mocy prawa z tak zwanej klauzuli o niekaralności, mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jednak musi to być wcześniej, aniżeli my dowiemy się o ich korupcyjnych praktykach. Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury we Wrocławiu, gdzie postawione im mają być zarzuty udzielania korzyści majątkowych warszawskim urzędnikom. CBA przeszukało mieszkania zatrzymanych i jedną z kancelarii prawnych. W ubiegłym roku polska gospodarka wzrosła o 4% wobec 5,1% w 2018 roku. Wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku produktu krajowego brutto. Wzrost gospodarczy był wspierany przez spożycie, co w znacznej części wynika z dobrej sytuacji gospodarstw domowych, mówi prezes GUS Dominik Rozkrót. Obserwowaliśmy dalszy spadek bezrobocia. Oczywiście tutaj notujemy już rekordowo niskie poziomy od kilku lat, więc uzyskiwanie kolejnych postępów jest bardzo, bardzo trudne. To zresztą widzimy również z drugiego ujęcia, czyli od strony liczby pracujących, gdzie ona dalej rosła w 2019 roku, ale te dynamiki były już dużo niższe. No, coraz trudniej jest pozyskiwać przedsiębiorstwom kolejnych pracujących. Dominik Rozkrót dodał, że nieco wolniej w poprzednim roku rosła branża budowlana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu w niemal całym kraju będzie padał deszcz ze śniegiem. W górach i na Śląsku może także spaść śnieg. Nie ma jednak wielkich szans na to, że biały pół się utrzyma. Wszędzie na plusie. Na wschodzie, w centrum i na Pomorzu i Śląsku od 2 do 3 kresek. Nieco cieplej w Opolu, Wrocławiu, Szczecinie i Krakowie oraz w Wielkopolsce. I na ziemi lubuskiej, tam 4 stopnie Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Bez wielkiego echa minął nam przed chwilą Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Obchodzony zawsze pod koniec stycznia w rocznicę pierwszego przeszczepu nerki od zmarłego dawcy, co wydarzyło się w Klinice Akademii Medycznej w Warszawie w 1966 roku. Jednak naukowcy za przełomowy w polskiej transplantologii uznają rok 83, kiedy to po raz pierwszy zastosowano lek immunosupresyjny, czyli taki, który zapobiega odrzuceniu przeszczepu. W 85 roku w Zabrzu zespół profesora religii dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca. W 2006 w Trzebnicy dokonano pierwszej transplantacji kończyny górnej, a w 2013 w Gliwicach przeprowadzono niezwykłą operację przeszczepu twarzy. Co roku blisko 2000 osób jest na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie narządu. Zmarłych dawców w ubiegłym roku mieliśmy 469. Warto wspomnieć, że Kościół katolicki jest przychylny transplantologii. Jan Paweł II stwierdził, że transplantacja to duży krok naprzód w służbie nauki dla człowieka. Jednak co roku dawców brakuje. W Polsce przeszczepia się trzykrotnie za mało narządów wobec potrzeb. Powód? No, brak pieniędzy w systemie. Niedofinansowanie procedur, zwłaszcza tam, na co wskazują specjaliści, gdzie chodzi o identyfikację potencjalnych dawców, diagnostykę śmierci. Zgodnie z ustawą w Polsce mamy zgodę domniemaną na pobranie narządów, chyba że osoba za życia wyraziła sprzeciw albo o sprzeciwie świadczą po śmierci inni. Dziś pytanie, czy mam coś przeciwko pobraniu narządów po mojej śmierci? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Moim gościem jest pan profesor Dariusz Patrzałek, transplantolog, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. Witam pana redaktora, dzień dobry słuchacze. Panie profesorze, ustawa z 2005 roku, potem nowelizowana o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek, narządów, wprowadziła to pojęcie, o czym wspomniałem, zgody domniemanej. Czyli jeśli ktoś za życia nie wyraził, nie zapisał wyraźnego sprzeciwu, może być dawcą? Może być, aczkolwiek to nie jest takie proste, ponieważ tylko to jest warunek prawny. Natomiast jest cała masa różnych warunków, zwłaszcza medycznych, które determinują to, czy ktoś w ogóle może być dawcą, nawet jeżeli się temu nie sprzeciwiał. Także to jest procedura dosyć skomplikowana i stosunkowo długa i wymagająca zaangażowania kilkunastu osób, żeby można było do tej sytuacji doprowadzić. I to jest jedno stwierdzenie, a drugie to takie, że jeżeli potwierdzimy bezsprzecznie, a tak to się dzieje w Polsce i w innych krajach świata, że dana osoba nie żyje, to najczęściej jest mechanizm śmierci mózgu, to w tym momencie jest kwestia podjęcia decyzji lub tej decyzji poszukanie, czy ona już była, a często jej nie ma. W związku z tym to rozwiązanie praktyczne zgody domniemanej jest najbardziej utylitarne, tak można powiedzieć, dlatego że tak czy inaczej my tego sprzeciwu aktywnie szukamy. Jednak często lekarze by wolą o zgodę poprosić rodzinę, rozmawiają by z rodziną. To jest kwestia etyki, przygotowania z drugiej strony by rodziny, czy też pewnego szacunku dla rodziny? Jednego i drugiego. To jest kwestia prawna, to po pierwsze, ponieważ to, co wynika z ustawy bezpośrednio, to jest kwestia trzech możliwości wyrażania sprzeciwu, o czym pan redaktor wspomniał, a druga rzecz, to jest kwestia tego, żebyśmy rzeczywiście byli pewni, że dana osoba się nie sprzeciwiała, dlatego że tu scenariuszy jest cała masa i jest tylko pytanie, czy ci pytani członkowie rodziny, jeżeli dana osoba nie wyraziła aktywnie takiej chęci, a to jest rzadko, no, żeby oni mówili prawdę. Bo jeżeli mówią nieprawdę, albo mówią, że się nie zgadza, a oni tego nie wiedzieli, bo oni nie rozmawiali, to cały problem na tym polega, że zarówno w edukacji, jak i w takich rozmowach wewnątrz kręgu bliskich osób, w rodzinie czy szerszym, no ten temat jest poruszany wyjątkowo rzadko, przy jakichś tam okazjach, na przykład jak dzisiaj rozmawiam. No tak. Nie mam danych za ubiegły rok, ale te z lat poprzednich wskazują, panie profesorze, na to, że liczba przeszczepów utrzymuje się na niskim poziomie wobec potrzeb. W 2018 roku mieliśmy najniższą liczbę dawców od 8 lat. Dlaczego tak się dzieje? No to jest też kompleksowy problem, dlatego że myśmy mieli taki zamiar jako środowisko transplantacyjne, żeby dobić do takiego współczynnika, którym my się posługujemy, to znaczy 20 dawców na milion mieszkańców w ciągu roku. No daleko nam jest do tego, oscylujemy 13-14 w tej chwili, prawda? I to się nie zmienia. Przyczyn jest wiele. Pan wspomniał o niedofinansowaniu dotyczy całej służby zdrowia, w tym także transplantacji. To jest jak gdyby jeden moment, ale on nie jest może decydujący. Bardziej decydujące są rzeczy, które się dzieją wśród ludzi. Bo o tym decydują zawsze ludzie. Cała reszta jest jak gdyby na drugim planie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że myśmy w naszych oddziałach intensywnej terapii, które są rozsiane po całej Polsce, gdzie można diagnozować tych potencjalnych dawców ze śmiercią mózgu, no my mamy taką sytuację w tej chwili, że większość tych lekarzy, którzy tam pracują, ja nie mówię o wszystkich szpitalach, ale większość tak jest, pracują lekarze na kontrakcie, czyli oni nie są związani ani emocjonalnie, ani w żaden inny sposób poza kontraktem z tym oddziałem. W związku z tym oni minimalizują swoje obciążenia i dla nich potencjalny dawca to jest rzecz, która jest najmniej potrzebna. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że szpitale generalnie rzecz biorąc, mimo pewnych regulacji prawnych, które są zawarte od dawna w polskim prawie, że szpitale są obligowane do tego, żeby referować tych potencjalnych dawców, to tego nie robią i nie są z tego efektywnie rozliczane. A nie robią dlaczego? A bo to się nie opłaca. I to nie jest jakiś element pracy szpitala, z którego szpital jest rozliczany, to po pierwsze, lub z którego ma określony przychód, który... Profit. Nie tyle profit, ile powiedzmy pokrywa wydatki związane z całą procedurą, a one są niemałe i rosną, tak jak wszystko. Liczba pacjentów na krajowej liście oczekujących na przeszczep rośnie, czy też utrzymuje się na zbliżonym poziomie przez ostatnie lata? Raczej jest w miarę stabilna, przy czym mamy też taką sytuację, że rośnie też liczba osób, które mają niewydolności narządowe, zwłaszcza niewydolność nerek, które już dochodzą do takiego stanu, bo dializujemy bardzo dobrze. To jest zasługa całego środowiska nefrologicznego w Polsce i wielkie osiągnięcie, że ta dostępność istnieje. To jest wielkie błogosławieństwo. Ale z drugiej strony społeczeństwo się starzeje, populacja ludzi dializowanych się także starzeje i w związku z tym część z tych osób, nawet jeżeli chce, to nie może być kwalifikowana z względów medycznych do tego być przeszczepiona. To ta stabilność, tak mi się to wydaje. Czy my jesteśmy dobrze w tej sprawie zorganizowani w Polsce? Od 96 roku Polska transplantologia jest nadzorowana przez Centrum Poltransplant. To pozwala, jak się domyślam, pewnie koordynować potrzeby, wymieniać takie niezbędne informacje. To z jednej strony prawda, a z drugiej nie do końca, ponieważ to jest moje oczywiście prywatne zdanie, nie wszyscy się muszą z nim zgadzać. Poltransplant jest agendą Ministerstwa Zdrowia i jest od niego bezpośrednio zależna. W związku z ich możliwość działania jest także ograniczana przez to, jaki mają budżet. ale ten budżet no nie na wszystko starcza, na przykład nie wystarcza na permanentną pracę w oddziałach szpitalnych po całej Polsce, żeby chociażby te zagadnienia dawstwa na co dzień i w sposób realny monitorować i edukować. Pan powiedział swojego czasu, skoro nie ma pieniędzy, trzeba pogodzić się z tym, że lepszych wyników nie będzie. Ja wiem, że pan jest od leczenia, a nie od organizowania funduszy, ale ja przyznam, że ciągle żałuję, że nie wprowadzono pomysłu zgłaszanego jeszcze przez profesora Zbigniewa Religę, mianowicie dobrowolnych, dodatkowych składek zdrowotnych. Wiadomo, że no, zdecydowałaby się na płacenie pewnie tylko część Polaków, ale i tak, jak sądzę, to byłby duży zastrzyk pieniędzy do całego systemu. To jest jakiś wariant rozwiązania. Ja miałem przyjemność profesora Ligę znać i z nim współpracować, także to ten pomysł był, myślę, że realny, ale nie zyskał, tak powiem, akceptacji szerokiej społecznej ani polityków. No to wiemy wszyscy. Panie profesorze, wspominał pan niegdyś o wyposażeniu karetek, bo wiadomo, że aby podtrzymać funkcję serca, na przykład w karetce potrzebny jest masaż serca. Rozumiem, domyślam się, że prowadzony non-stop. Wiem, że najlepszym rozwiązaniem jest masaż mechaniczny. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy reanimacja zespołu nie przynosi efektów. Mamy takie karetki wyposażone w takie urządzenia mechaniczne? Mamy w części, i to się zwiększa na szczęście, w części województw tak się dzieje, na przykład w zachodniopomorskim, z tego co wiem. Czy wszystkie województwa są tak zaopatrzone, takiej wiedzy nie mam, ale pan mówi o takiej sytuacji, o masażu serca, czego większość publiczności nie wie, to ja może powiem. Chodzi o to, że człowieka, który ma zatrzymanie krążenia i nie daje się go na miejscu, w którym zespół przyjeżdża, efektywnie wyreanimować, to transport jego jest możliwy na masażu tylko przy pomocy tego mechanicznego urządzenia. Większość ludzi tego nie wie, że masażu w karetce, która jedzie, nie mogą prowadzić ludzie, dlatego że to jest niebezpieczne dla personelu. I w związku z tym jest taki zakaz, że ludzie nie wiedzą, że jak to jedzie karetka, jedzie zespół i nie masują go w tej karetce, bo im nie wolno. Ze względu bezpieczeństwa, to lekkie zahamowanie tej karetki jest katastrofa dla tych, którzy tą akcję reanimacyjną prowadzą. W związku z tym takie systemy do masażu mechanicznego serca, głównie to jest system Lucas i drugi podobny do niego, no one powinny być na wyposażeniu tych karetek obligatoryjnie z kilku względów. Po pierwsze, że one dają szansę takiego transportu pacjenta na masażu, to jest dla wszystkich chorych, nie tylko dla tych, którzy mówią, potencjalnymi dawcami. A z drugiej strony można taką osobę w stanie zatrzymania krążenia przy efektywnym masażu mechanicznym dowieźć do ośrodka, część tych chorych uratować, a część tych chorych, których się uratować nie da poprzez przejściu wszystkich procedur, zwłaszcza kardiologicznych, żeby udowodnić, że to jest nieodwracalna sytuacja, no można ich wtedy kwalifikować jako dawców po zatrzymaniu krążenia. To jest druga kategoria. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Również kłaniam się. Profesor Dariusz Patrzałek, transplantolog, Uniwersytet Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. O tak. Dziś pytanie, czy mam coś przeciwko pobraniu narządów po mojej śmierci? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sądzę na stronie, a tymczasem pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, witam pana. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Kłaniam się panu. Przecież genialnym rozwiązaniem jest tutaj drukowanie na drukarkach 3D. To już zaczyna robić dr Michał Pszoła. Chodzi tutaj m.in. o drukowanie trzustek 3D. Są to autonomiczne drukowane części ciała, które tylko trzeba popchnąć pieniążkami, bo tych tutaj pan doktor też nie ma. I w tym momencie pobiera się troszeczkę krwi, produkuje się w przeciągu tygodnia, dwóch odpowiednią część organizmu i wszczepia się, nie ma odrzutu, bo to jest własny układ odpornościowy i w związku z tym tego nie rozumiem. Dlaczego nie można pchnąć w tę stronę? Mało tego, w tym momencie nikogo nie trzeba pytać o zgodę, ponieważ nikt nie musi sam z siebie cokolwiek dawać. Popchnąć na drukowanie 3D czeka 20 tysięcy chorych na cukrzycę. Gdyby to było takie proste, panie Włodzimierzu, nie, to myślę, że już z takimi narządami mielibyśmy do czynienia. Tymczasem pan Krzysztof komentuje, uważam, że lepiej, jeśli moje organy po śmierci posłużą innym, a nie zgniją. Ci, co nie chcą oddawać organów, są egoistami. Nie rozumiem takiej postawy, komentuje słuchacz. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Andrzej Romańczuk z tej strony. Ja z punktu widzenia dawcy, bo ja jestem za życia dawcą szpiku. Jest niewiarygodne uczucie, jeśli wiem, że mogłem uratować czyjeś życie, a że była to 5-letnia dziewczynka chora na białaczkę, to jeszcze wspanialsze uczucie, bo dużo lat ma przed sobą. Natomiast pieniądze ciągle są tą barierą, a raczej ich brak. Natomiast edukacja społeczeństwa, że te organy nam nie, bo i tak nie posłużą po naszej śmierci, powinna być jeszcze mocniejsza, bo ja się zderzyłem z tym, że jeśli się zapisałem do DKMS, tej fundacji, to mówili, no to stary, to jesteś na celowniku, bo jak ktoś będzie miał pieniądze, to już wie skąd wziąć od ciebie ewentualnie nerkę i spowodować może twoją przypadkową śmierć. No więc mnie to szokowało, jaka jest nieświadomość w narodzie. Pan Marcin napisał, od kilku lat mam w portfelu podpisane oświadczenie woli. Dodatkowo poinformowałem o tym najbliższą rodzinę. Wychodzę z założenia, że dla mnie i tak to potrzebne już nie będzie. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, śmiało. Dzień dobry. Ja chciałem skomentować panie Kubu słowa pana profesora, który się wyraził. Jestem anestezjologiem, od razu nadmieniam, że większość anestezjologów zatrudnionych jest na oddziałach intensywnej terapii jako lekarze kontraktowi i jest to obciążenie dla nich, jak mają potencjalnego dawcę. No wiadomo, wiąże się to z procedurami głównie biurokratycznymi niestety. Otóż jest to bzdura totalna, ponieważ każdy szpital w chwili obecnej, to jest, wydaje mi się, nawet warunek ustawowy, ma obowiązek zatrudnienia kogoś takiego jak koordynator do spraw transplantologii. Nie musi to być lekarz. I z reguły on załatwia większość spraw takich jak rozmowa z rodziną, takich jak... tych proceduralnych, tak? Dokładnie. Natomiast no, mówienie takich rzeczy przez kolegę po fachu jest dla mnie czymś niepoważnym zupełnie. Jak można tak oceniać ludzi, którzy... Co z tego, że ja jestem zatrudniony na kontrakcie? Tak samo wykonuję swoją pracę, jakbym był zatrudniony na umowie o pracę. Pan profesor mówi o jakimś emocjonalnym wiązaniu się z oddziałem. No przecież to jest jakaś totalna bzdura. Pani Eliza napisała, by dziękuję panie doktorze, pozdrawiam, mam 39 lat, jestem w bazie dawców szpiku od lat, oddaję krew. Nawet moje dzieci, 8-12 lat, wiedzą, czym jest transplantacja. Pan Sebastian, panie Sebastianie, witam, dzień dobry, halo. Witam panie Witam Kubo. Pana. Panie Kubo, ja, jak właśnie tutaj pani też napisała właśnie w mailu, ja dokładnie całkowicie swoje ciało traktuję jako po prostu tylko powłokę na ten czas ziemski i jeżeli mogę coś od siebie dać, to z przyjemnością. Od lat oddaję krew, jestem w bazie dawców szpiku zarejestrowany i również włożę ze sobą taką kartę, na której jest informacja, że po mojej śmierci absolutnie wszystkie narządy, które mogą się komuś przydać. Czy to jest, panie Sebastianie, skomplikowana operacja, taka rejestracja w tym rejestrze szpiku? Nie. Nawet wie pan, teraz w Olsztynie, jestem akurat z Olsztyna, teraz na Olsztynie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był namiot, gdzie można było się rejestrować. To jest, dosłownie zajmuje około 5 minut, bo tam się pobiera wymaz z jamy ustnej na takie patyczki. To się wysyła do tej bazy i to naprawdę jest ani bolesne, ani czasochłonne. Absolutnie nic. Trzeba tylko po prostu, jak słyszę, chcieć. Dokładnie. Trzeba tylko absolutnie chcieć. Pozdrawiam. Pan Jarosław komentuje. Tyle osób umiera, ginie w wypadkach, że to niepojęte. Jak może być problem z narządami? Moja rodzina wie, że w razie czego należy wyciągnąć ze mnie wszystko, co się da. Ale czy ja wiem, czy moja rodzina... co moja rodzina zadecyduje po mojej śmierci? 7 trójek na początku, 22. Czy mam coś przeciwko pobraniu narządów po mojej śmierci? Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, jeszcze pan. Halo? Moje uszanowanie, kłaniam się, zdecydowanie za tym, żeby nie zabierać ze sobą swoich narządów do grobu, dlatego właśnie w tej chwili mam przed sobą oświadczenie woli, które noszę ze sobą razem z innymi dokumentami. Widzę, że jest datowane 22 marca 2009 roku. Natomiast chciałbym poruszyć tylko taką jedną sprawę a propos narządów. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś w dowodach mieliśmy wpisany naszą grupę krwi. W tej chwili nie ma tej informacji. Mhm. Warto wrócić choćby do tak podstawowej rzeczy, jak właśnie grupa krwi, że była gdzieś w naszych dokumentach wpisana. Pozdrawiam pana. 25 minut po południu. Krystyna Murdzek, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji. działamy na rzecz promocji świadomego dawstwa narządów. Dlaczego w nazwie mamy sport? Ponieważ uważamy, że osoby, które uprawiają sport i są po przeszczepie, to dają żywe świadectwo, że transplantacja jest najlepszą metodą ratowania życia ludzkiego. Warto się zastanowić i zadać sobie takie pytanie, czy gdybym mógł podarować narząd komuś bliskiemu za życia, bo bardzo ważne jest dawstwo rodzinne, lub gdybym nie mógł już dalej żyć, czy chciałbym, aby inna osoba mogła żyć z moim narządem i realizować swoje marzenia. Jestem po 2 transplantacjach nerki. Pierwszą miałam w 2001 roku, drugą w 2018. Jestem w Akademii Wychowania Fizycznego, jestem trenerem narciarstwa i nawet będąc na dializie, nie przeszkadzało mi to, żeby prowadzić stowarzyszenie, a będąc na Igrzyskach Światowych w Malawi w 2017 roku, na 3 dni przed końcem funkcjonowania mojej pierwszej nerki i pójściem na dializę, zdobyłam jeszcze 3 medale w rzucie oszczepem, w pchnięciu kulą i w darcie. Pan Marek zastanawia się, niby nie mam nic przeciwko, ale zawsze jest ten lęk, czy przypadkiem, gdy będę na krawędzi, ktoś nie stwierdzi, a i tak już z tego nie wyjdzie, a przynajmniej będziemy mieli po nim narząd. No i mogą odpuścić zaangażowanie w ratowaniu mnie. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witamy w trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Jak zwykle miło z panem rozmawiać. Ja właśnie dzwonię w tej sprawie, o której przed sekundką pan wspomniał, bo znaczy jestem w bazie dawców w Szpiku również, natomiast po internecie chodzą właśnie jakieś takie dla mnie nie historie, w które nie mogę uwierzyć w to, że opowieści jakaś, dziwnej treści, tak? Tak, jest jakaś mafia, która właśnie nie leczy takich, którzy mogą ewentualnie być potencjalnym dawcą. No nie wiem, ja po prostu w to absolutnie nie wierzę, ale no niestety takie teorie chodzą i to bardzo psuje opinię i gdzieś tam powoduje, że niektórzy wręcz piszą odmowę, tak? Odmowę oddania narządu w razie jakiegoś wypadku. I pytanie, czy ewentualnie z tą taką dla mnie absolutną głupotą ktoś walczy. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się tylko zapytać tego eksperta pytanie, jak to jest z ludźmi wykluczonymi, którzy nie mogą oddawać krwi, gdyż mają astmę na tle alergicznym i biorą leki antyhistaminowe. Nie mogę oddawać krwi, nie mogę oddawać szpiku. Czy mogę zostać dawcą? Takie pytanie do eksperta. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zielonej Góry. Ja pod jednym warunkiem mam przez taką przeciwną uwagę, że czy nieuczciwi ludzie z NFZ-u albo nieuczciwi ordynatorzy nie po prostu w kolejce po organ, nie będą forowali kogoś, kto ma po prostu większy portfel wypchany. Pan Michał napisał do mnie, zajmuje się przygotowaniem pacjentów do przeszczepu nerki od ponad 20 lat. Nie jest prawdą, że potrzebujemy 3 razy więcej przeszczepów. Z rzetelnych wyliczeń wynika na przykład, że potrzeba jest o około 50% więcej przeszczepów nerki. Wtedy za mniej więcej 8 lat odrobimy zaległości i wszyscy kwalifikujący się do przeszczepienia będą przeszczepiani na bieżąco. Pan Paweł jeszcze z nami. Panie Pawle, witam. Halo? Witam pani Kubo. Dzień dobry. Jestem dość młodym, można powiedzieć, człowiekiem, mam 40 lat. Czekam na serce. Czekam i przeszczep, mam nieuleczalną chorobę serca. Moje wrażenie jest takie, że jest troszeczkę chyba słaba świadomość wśród Polaków, że można to oddać, to nie jest potrzebne. Natomiast w tym wszystkim też trzeba pamiętać o ogromnym wsparciu dla tych, którzy czekają. Nie tylko na serce, też na nerki, na inne narządy, bo to jest gra z czasem. To jest gra z czasem, lekarze naprawdę stają na głowie, żeby utrzymać nas przy życiu, żebyśmy doczekali tego przeszczepu, a im większa będzie świadomość tego, że można oddać życie, jednym życiem uratować kilka osób, to jest klucz chyba do sukcesu. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pan Waldemar napisał, proponuje jedyną formę honorowanego oświadczenia łącznego. Mianowicie o takiej treści nie wyrażam zgody na oddanie i przyjmowanie narządów. Pan Michał, jeszcze krótko, proszę, witam. Halo? Panie Michale? Dzień dobry, śmiało. Tak, słyszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię, tak jak tutaj przedmówca powiedział, że ja również traktuję swoje ciało jako opakowanie do tego, co mam w środku. Natomiast również jestem zapisany do bazy dawców szpiku kostnego. Moja rodzina tak się zdarzyło, że korzystała z bazy. Tutaj chciałbym poruszyć temat monopolu tych prywatnych baz danych, że w Polsce nie ma możliwości korzystania z wielu źródeł baz danych. Jeżeli zapiszemy się do jednej z największych, już tutaj bez wymieniania nazwy, niestety nie możemy wziąć dokumentacji i szukać dalej, ratować swojego życia. To jest problem, który również warto poruszyć. Dziękuję jeszcze bardzo, kłaniam się. Pozdrawiam. Jeszcze krótko pan Przemysław. Panie Przemysławie? Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście jestem w bazie datów szpiku, można oddawać krew, za tym jestem, natomiast miałem możliwość przeczytania książki pana profesora Talara, który bardzo często ratował osoby ze śpiączki mózgowej, z takich potencjalnych dawców, więc słuchaczom zachęcam, jeżeli znajdą tą książkę, jeśli chodzi o śmierć dnia mózgu, zachęcam do przeczytania. Pozdrawiam. Do widzenia. Słuchacz podpisany Biorca napisał do mnie 13 lat temu. Miałem przeszczep nerki od zmarłego dawcy. Potem byłem czynny zawodowo przez 12 lat. Jestem inżynierem elektronikiem. Teraz od ponad roku czekam ponownie na przeszczep. Jestem dializowany 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Jestem za. 7 trójek na początku 22. Adriana Szklasz, autorka książki Kobieta z męskim sercem. Transplantacja to bardzo ważny temat. Kiedyś myślałam, że on mnie nie dotyczy. Miałam poukładane plany życiowe na bardzo dobrą pracę zawodową, na całą rodzinę. Natomiast ktoś tam na górze napisał mi zupełnie inny plan. Okazało się, że w bardzo młodym wieku po urodzeniu dziecka zachorowałam i jedyną formą leczenia była transplantacja. Żyję dzisiaj dzięki świadomości innych ludzi, bo dzięki temu, że drugi człowiek swoje narządy przekazał do transplantacji, ja dzisiaj mogę żyć, aktywnie wychowywać swojego syna, mogę działać, pracuję zawodowo, jestem użyteczna społecznie, bo to dla mnie zawsze też było ważne i przede wszystkim zwracam to, co świat i drugi człowiek mi dał, czyli możliwość dalszego życia. Propaguję transplantację, informuję o transplantacji, napisałam książkę na temat transplantacji Kobieta z męskim sercem, w której przybliżam właśnie ten temat. Działam, mówię, występuję publicznie, po prostu żyję. Żyję dzięki drugiemu człowiekowi. Ważne jest, aby cała moja rodzina wiedziała, że jesteśmy na tak, że jesteśmy w zgodzie z transplantacją i że jeżeli w naszej rodzinie wydarzyłaby się jakakolwiek sytuacja, w której zadaliby nam lekarze pytanie, czy wyrażacie Państwo zgodę, podtrzymujecie zgodę domniemaną, bo taką mamy w Polsce, gwarantowaną prawem, czy w tym momencie można pobrać narządy do ratowania życia innych ludzi. Nasza decyzja brzmiałaby jak najbardziej tak. 28 minut do 13. Moim gościem jest dr Mateusz Zatorski, psychotransplantolog, psycholog kliniczny, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry panu, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Panie doktorze, proszę wybaczyć, zapewne wszyscy wiedzą, ale czy możemy przypomnieć życzliwie, czym zajmuje się psychotransplantolog? No, dobre pytanie. Szczerze mówiąc, sam się nad tym zastanawiałem kilka lat temu, dopóki nie spotkałem pacjentów, dopóki nie zetknąłem się ze światem, który dzisiaj pan redaktor raczy przedstawiać, mianowicie z osobami chorymi i osobami po transplantacji i osobami, które oczekują. Jeżeli w ogóle możemy mówić o czymś takim jak psychotransplantologia, mówimy odważnie o psychoonkologii, a psychotransplantologia dopiero powstaje, to psycholog, który zajmuje się tą problematyką, powinien właśnie patrzeć na ten problem szeroko, to znaczy osobami, które są chore i które oczekują na transplantację, tymi, które są w procesie kwalifikacji i tymi, które są po transplantacji, bo transplantacja nie kończy się na samym zabiegu. Dlaczego w Polsce przeszczepia się za mało wobec potrzeb? Co pana zdaniem jest przyczyną? Po pierwsze, zwracałbym na to uwagę, że transplantacja jest szerszym pojęciem niż tylko i wyłącznie dawstwo od zmarłych osób i tu chyba też to powinno wybrzmieć. No na przykład warto wspomnieć chociażby o przeszczepach rodzinnych, prawda? No właśnie, ten temat mi jest szczególnie bliski. Mówiąc o statystykach, warto też zwrócić uwagę na jeden bardzo, bardzo ważną kwestię, mianowicie ilość transplantacji by znacznie wzrosła, jeżeli chodzi o transplantację chociażby nerek. Gdyby transplantacja od żywego dawcy nerki miała taki kierunek rozwoju, jaki ma w innych krajach z nami towarzyszących. My mamy na razie przeszczepiamy 5% transplantacji od żywego dawcy, a w innych krajach jest to około 20-30%, czasami 50%. Nie wiem, czy mam aktualne dane, ale jeśli już mówimy o tych przeszczepach rodzinnych, mamy bardzo ich niewiele. W zależności od roku, od 2-4% wśród wszystkich przeszczepów, a są takie państwa, na przykład skandynawskie, gdzie to sięga nawet 40%. 40%. Okazuje się, co się okazuje właśnie. Pochylmy się nad tym, że nie chcemy oddawać narządów nawet najbliższym, choć jest to bezpieczne? Nie tylko wskazuję na to, bo to jest zupełnie temat pewnie na inną audycję, natomiast wskazuję, że to też jest po prostu rozwiązanie, mówiąc nieładnie, dywersyfikacji. Mówmy o transplantacji w perspektywie różnej, nie tylko o tym, co jest szczególnie trudne i wrażliwe społecznie, czyli o transplantacji od zmarłego dawcy, ale także od żywego, które wydaje się być elementem prostszym i bardziej korzystającym z tego, co jest naturalne. Ale odpowiadając na pana redaktora pytanie, czemu, jaka jest przyczyna, możliwe przyczyny związane z brakiem oczekiwanej ilości donacji. No jest kilka przyczyn. Po pierwsze, i to wydaje się być takim truizmem, ale brak wiedzy. Cały czas brak wiedzy. Za wiedzą, czyli za tym na przykład, czym jest śmierć mózgu, o czym wspomniał tutaj jeden ze słuchaczy, za tą wiedzą, czym jest śmierć mózgu, jakie są procedury jasno wyjaśniane i tak dość czytelnie osobom, a niekoniecznie językiem medycznym, powinno pójść jednocześnie postawa, czyli to, że nie będziemy się bali transplantacji, nie będzie w przestrzeni społecznej funkcjonowała niektórym z Państwu znana czarna wołga, tak, że są osoby, które pobierają. To z dzieciństwa pamiętam, z przedszkola, taką opowieść. Ja też, ale ta czarna wołga ma różne oblicza w różnym okresie. Wydaje mi się, że ta czarna wołga też może być dotyczyć transplantologii. Czyli po prostu brak wiedzy. Druga kwestia to jest, trzeba sobie zdać sprawę z tego i to jest bardzo ważne, po prostu naturalny mechanizm psychologiczny związany z lękiem przed śmiercią. Spora ilość badań wskazuje, że to nie jest taki zwykły lęk. Jest to lęk egzystencjalny, a za nim idą różne zachowania, które nie są racjonalne. My oczekujemy racjonalnych decyzji, natomiast lęk przed śmiercią nie jest z istoty racjonalny. Może dlatego, że śmierć jest troszkę nieracjonalna. A mamy zgodę, panie doktorze, domniemaną, jak wiemy, o czym już wspominaliśmy w rozmowie z panem profesorem Patrzałkiem, zgodę domniemaną na pobranie narządów. Niemniej istnieje taki centralny rejestr sprzeciwów. Można podpisać takie specjalne oświadczenie, wysłać do rejestru. Sprzeciwy w Polsce to jest silne zjawisko? Dużo ich mamy? Stosunkowo nie. To znowu patrząc na liczby, które nie zawsze są dla nas czytelne, bo nie oddają tego, dlaczego ludzie się sprzeciwiają. Nie jest dość dużo sprzeciwów. Myślę, że patrząc na badania, z których ja czerpałem lat temu, jeszcze dwa, ale ta tendencja się utrzymuje. Większym problemem jest brak zgody rodziny. A no właśnie. Brak zgody rodziny w trakcie pytania, a to nie jest właśnie pytanie. Że ten sprzeciw musi być uznany, jeśli potencjalny dawca nosi przy sobie oświadczenie, że nie. No i trzeba również uznać poświadczenie dwóch świadków. To może być rodzina, którzy świadczą o tym, że zmarły wyraził sprzeciw. Tak, dlatego że uważam, że tu jest główny problem i to jest dość poważne zjawisko, bo jeżeli ktoś myśli o tej decyzji, dlaczego nie chce oddać swoich organów po śmierci, to zakładamy, że wkłada w to sporo ilość czasu, jest racjonalny, przynajmniej w takim, no nie jest postawiony przed faktem, tylko zgłasza się. Jest to decyzja, czyli tak naprawdę te osoby, które się zgłaszają swój akces do sprzeciw, no są to osoby potencjalnie, które można przekonać wiedzą. Natomiast problem pojawia się w sytuacji, kiedy w zetknięciu koordynatora transplantacyjnego w sytuacji pytania tuż po śmierci właściwie osoby bliskiej, czy widzi jakieś warunki, które powodują, że nie powinno się pobrać organu i tam ta ilość sprzeciwów jest istotna. I tu jest pewien problem, bo skupiamy się właśnie na momencie, chciałem podkreślić i tutaj chciałem trochę stanąć też po stronie tych rodzin, które mówią nie. Te rozmowy zresztą... Ponieważ, bardzo proszę... Ponieważ mówimy o sytuacji, kiedy styka się pojęcie śmierci z życiem. Transplantolog i koordynator ma swój cel i on jest bardzo ważny i społecznie uznawany, to znaczy dać szansę życia innym osobom. Ale trudne do akceptacji. Ale bardzo trudne i te rozmowy mieć do akceptacji osobie, która taką decyzję musi podjąć w sytuacji początku żałoby, a być może traumy. Te rozmowy muszą być szalenie trudne. Podejrzewam, jakiego typu obiekcje mają rodziny? To jest bardzo indywidualne. Ja mogę się posłużyć tylko jedną kwestią, jednym badaniem, które mnie szczególnie zainteresowało, nie polskim, to ciekawe. Badaniu rodzin, badanie jakościowe, czyli tak naprawdę takie narracje, dlaczego rodziny, które odmówiły jakie były przyczyny odmowy rodzin, które nie wyraziły zgody. Jednym z powodów jest to, że po prostu rodziny nie wiedzą, co sądziła o transplantacji, czy bardziej o pojęciu śmierci osoba, która nagle zmarła. To jest odpowiedź na to pytanie, że ludzie po prostu nie wiedzą do końca, nie rozmawiamy na ten temat, to nie jest temat przy stole świątecznym, to nie jest temat między nami, żeby spytać się, a co sądzisz o śmierci, a co sądzisz o tym, czym jest transplantacja. To nie są naturalne rozmowy i ja to rozumiem, natomiast im więcej ona jest, ten temat jest w przestrzeni społecznej, tym bardziej może być motywowany do tego, żebyśmy indywidualnie rozmawiali w domach. A inną kwestią, dość wydaje się ważną w psychologii, my o tym wiemy, a nie zawsze spostrzeganą jako istotną, to jest po prostu zachowanie zdrowych, dobrych relacji w rodzinie. Dlatego, że jeżeli początek żałoby, a to jest początek żałoby, mówimy o tej decyzji transplantacyjnej, początek żałoby już jest skomplikowany, to znaczy rodzina była rodziną niejednoznaczną w relacjach, to osoby po prostu z poczuciem winy, z poczuciem niejednoznaczności, takim osobom trudniej jest podjąć decyzję, czy jestem za tym, żeby moja osoba bliska przekazała komuś swoje organy. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Raz jeszcze przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Doktor Mateusz Zatorski, psychotransplantolog, psycholog kliniczny. Uniwersytet SWPS jest Państwa gościem. 7 trójek na początku, 22 sonda na naszej stronie internetowej. Proszę tam zajrzeć. A dziś pytanie, czy mam coś przeciwko pobraniu narządów po mojej śmierci? Pani Joanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Chciałam się podzielić moim doświadczeniem. Mianowicie ja mam bardzo rzadką grupę krwi i od bardzo wczesnych młodych lat byłam honorowym krwiodawcą, zdając sobie sprawę, że mogę komuś uratować życie. Natomiast w późniejszym czasie, parę lat temu, spotkałam się z sytuacją, że chciałam oddać krew, bo była zbiórka w rodzinie. Okazało się, że nie mogę, dlatego że miałam jakiś problem wątrobowy i po prostu było przeciwwskazanie. Teraz moja sugestia jest taka, żeby wszyscy wiedzieli, jakie muszą spełniać warunki, żeby w ogóle móc oddać narząd do transplantacji, czyli czy jest określony wiek, czy są jakieś przeciwwskazania chorobowe, bo po prostu może ktoś chce, a nie móc, więc to jest jedna moja uwaga. Druga szybciutko, to jest taka, że uważam, że można bardzo rozpowszechnić jakby to poprzez, po pierwsze, na przykład we wszystkich szpitalach mogą być ulotki, które o tym mówią i ludzie czekając w kolejkach mogą się z tym zapoznać i może to ich zachęci. Drugie, rola kościoła, bo podejrzewam, że wiele osób młodych może sobie myśleć, że kościół jakby jest przeciwny temu i powiedzmy zamiast na kazaniach nieraz włączać się w politykę, to można się włączyć właśnie w coś, co przyniesie korzyść no po prostu ludziom. Ale więc nauka Kościoła tutaj jest jednoznaczna, choć pewnie różni księża być może to różnie interpretują. Jednoznaczna, ja uczestniczę w tych, natomiast nigdy nie słyszałam zachęty, bo mówię o zachęcie tutaj na przykład, bo przy okazji nie o takim propagowaniu idei, rozumiem. Pani, oczywiście, że pani Joanno, kończę, bo się rozgadaliśmy, a wielu słuchaczy czeka. Pan Bartłomiej ma pytania, proszę o rozwianie wątpliwości w sprawie oddawania. Co to jest śmierć mózgowa? Kiedy kwalifikuje się dawcę do oddania? Pani Bogumiło, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam też takie pytanie właśnie, poprzedniczka już napomknęła. Czy na przykład osoba młoda, wytatuowana, może być dawcą? Bo mnie się wydaje, że jeżeli, bo otarłam się kiedyś o taki artykuł, jeżeli to jest prawda, no to trzeba tych młodych ludzi uświadomić, bo ja jestem przerażona, widząc takich młodych ludzi wytatuowanych i oni się automatycznie dyskwalifikują, a przecież nie wiadomo, co kogo w życiu czeka. Zapytam pani Bogumiło, jeszcze będę miał okazję. Pan Bartosz napisał, mój syn, obecnie 5-latek, 1,5 roku temu przeszedł operację przeszczepu serca. Żyje tylko dzięki temu, że rodzina innego dziecka podjęła taką wspaniałą, myślną decyzję. Jesteśmy żywym przykładem na to, że warto. Pozdrawiam, Bartosz. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witam, dzień dobry. Dzień dobry, rozmawiacie Państwo o wzroście świadomości, kiedy w sytuacji zgody domniemanej ta świadomość jest zupełnie zbędna, obywatel jest traktowany jak bydle, rzeźni. No i to w zasadzie tyle mam do powiedzenia. A system jest nieefektywny, wystarczy porównać z krajami, gdzie zgoda musi być wyrażona i mamy tam znacznie większą liczbę transplantacji. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Piotr Wróbel, dziennikarz zajmujący się rynkiem zdrowia. Jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania tych organów do przeszczepu, bo wiadomo, że kolejka pacjentów do takich operacji jest bardzo duża, no to tutaj zasadniczym problemem bynajmniej nie jest tak, jak się sądzi, nie są sprzeciwy rodzin pacjentów, bo o zgodę rodziny są pytane przez lekarzy o możliwość pobrania. Natomiast problem jest generalnie w identyfikowaniu dawców w szpitalach. Niewiele szpitali identyfikuje dawców, ponieważ jest to spory problem dla szpitali organizacyjny. Także jest to procedura nie do końca opłacalna. A jeszcze a propos odmów pobrań ze strony rodziny, to ona otrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie i ona wynosi według ostatnich danych 12%. Tak więc nie jest tak, że to my, to rodziny nie zgadzamy się na pobrania. No temat mocno dyskusyjny, ale wydaje się, że bliżej należałoby się przyjrzeć organizacji pobrań właśnie w samych szpitalach. Pani Agnieszka napisała: moja mama 15 lat temu oddała swoją nerkę siostrze. Niestety sama w wyniku powikłań zmarła. Po śmierci uratowała kolejne 4 osoby. Jedna kobieta dała życie 5 innym osobom. Mimo nieszczęścia, które nas dotknęło, sama też jestem zgłoszona jako dawca. Uważam, że jeżeli można komuś pomóc, to nie ma się nad czym zastanawiać. Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo? Witam państwa. Witam pana. Wszystko by było dobrze, jakbym miał, a ja jestem przeciwny, czyli nie zgadzam się na moc pobieranie ode mnie narządu z jednego prostego powodu. Nie mam zaufania ani do kasty lekarzy, ani do kasty sądowej. I to jest właśnie powód przede wszystkim, że ludzie, którzy by może się zgodzili, ale nie ufają organom państwowym, także organy nasze. Może w takiej sytuacji, panie Mariuszu, warto zaufać po prostu rozumowi. Pan Michał, panie Michale, halo. A dzień dobry. Dzień dobry panu. Dla pana Kuby. Z tego, co wynika, drodzy słuchacze i panie Kubo, to, co pan profesor przedstawił na początku programu, problem nie jest to, że ludzie się nie zgadzają na transplantację narządów. Problem są jak zawsze pieniądze. I tylko tyle. Jeśli przed chwilą pan, gość pana mówił, że odmowa jest zawsze na takim samym poziomie, czyli tam, nie wiem, 12%, o ile dobrze usłyszałem, prawda? To czyli 80% ponad ludzi się zgadza. Jeśli problemy są organizacyjne, to tylko wynika to z kłopotów finansowych, że po prostu te rzeczy nie są dofinansowane i trzeba było pomyśleć, jak zawsze na temat, trzeba było pomyśleć, skąd te pieniądze wziąć. No, możliwości jest dużo. Wielokrotnie w tym programie się nad tym zastanawialiśmy. Pan Bogdan napisał, by jestem przeciwny pobieraniu ode mnie narządów, głównie przez strach, że nie do końca będę martwy. Pan Sylwester, panie Sylwestrze, witam, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry panu, śmiało, tak. Właśnie, że tutaj, tak jak przedmówca mówił, dużo problemów jest właśnie finansowych. Lata temu organizowaliśmy lot motocyklowy, zaprosiliśmy do siebie właśnie fundację jakąś taką, która zbiera dawców. Co się okazało, oni powiedzieli, że nie mają na to pieniędzy, jest to weekend to nas nie przyjadą. Dlatego uważam, że na to się powinno więcej włożyć pieniędzy niż na inne dziedziny. Natomiast pani tutaj też zwróciła uwagę odnośnie tatuaży. Ja oczywiście nie mam tatuażu, ale wiem o tym, że ktoś jak zrobi tatuaż, to po pół roku czasu może śmiało przyjść i krew będzie podawana bez jakiegokolwiek tuszu. Także Nie jest to taką wielką przeszkodą, aczkolwiek ja do tego pytania jeszcze, jeśli pan pozwoli, wrócę. Pan Adrian komentuje piszący: słucham pewnych rzeczy, nie rozumiem. Okazuje się, że istnieją jakieś teorie spiskowe, podejrzenia, zabobony, stereotypy, ale czy sceptycy transplantologii zadali sobie pytanie, co by było, gdyby mój bliski potrzebowałby transplantacji? Może wtedy wszystkie zabobony i teorie spiskowe pójdą w odstawkę? Zastanawia się słuchacz. Panie Tomaszu, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem osobą, która od lat oddaje krew honorowo. 20 parę lat, ja nawet nie wiem, w tej chwili nawet nie chcę policzyć. Jestem osobą, która zapisała się w rejestrach dawców szpiku. Jestem osobą, która nosi w portfelu informacje, właśnie ręcznie napisałem. Nie potrzebowałem niczego, że w razie mojej śmierci czy podejrzeń o śmierć gdzie mogą być pobrane narządy, wyraziłem zgodę bezwarunkowo. Są to rzeczy, które robi się bezwarunkowo, bez żadnych zaprzeczeń, podejrzeń z instytucji. Po prostu przyzwoity człowiek, myślę, że powinien takie rzeczy robić bezmyślnie, ale w sensie właśnie bez warunków. Ja rozumiem. Zrobić i na tym myślę, że powinniśmy zakończyć rozmowę między tymi, którzy są za, a tymi, którzy są przeciwko. 10 minut. Pozdrawiam. Do 13. Robert Kucharski, lekarz Kliniki Hepatologii Chorób Wewnętrznych, prezes Stowarzyszenia Życie po Przeszczepie. Ja jestem 10 lat po przeszczepieniu wątroby. To miało miejsce na studiach. Dzisiaj już jestem lekarzem i uczestniczę w tym całym procesie zarówno kwalifikacji tych pacjentów, jak i opieką nad pacjentami po transplantacji wątroby. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zachęcić wszystkich do tego, aby porozmawiali ze swoją rodziną o tym, że po śmierci chcieliby oddać swoje narządy do transplantacji, bo one wiemy, że nie tylko poprawiają jakość życia, ale też w większości naszych pacjentów właśnie je ratują. Ponownie moi goście, profesor Dariusz Patrzałek, transplantolog, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Witam pana, panie profesorze, raz jeszcze. Na naszej antenie słyszymy się i ponownie pan doktor Mateusz Zatorski, psychotransplantolog, psycholog kliniczny, Uniwersytet SWPS. Witamy również. Witam. Dziś na pytanie o to nasza sonda, czy mam coś przeciwko pobraniu narządów po mojej śmierci? 33% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 61% odpowiada, że nie. Pan doktor Mateusz Zatorski od pana, panie doktorze, zacznę. Może być i tak, że dawca za życia napisał oświadczenie, że się zgadza, a rodzina stwierdzi, że za życia osoba ta sprzeciwiała się oddawaniu narządów. I co wtedy? To znaczy, to bardziej pytanie do tego, jaką decyzję podejmuje w tym momencie zespół, które i osoba, która rozmawia, koordynator. Mhm. Zgodnie z literą prawa nie ma, znaczy trzeba to udowodnić, dlaczego ta osoba, dlaczego osoba, znaczy jakie są dowody na to, że osoba faktycznie wyrażała sprzeciw. Natomiast tak naprawdę litera prawa mówi o tym, że my nie musimy się pytać rodziny o to. To brzmi może dość dramatycznie, natomiast no... Ja to wiem, panie doktorze, bo o tym nawet wspominałem. Tylko jednak no, z wielu powodów to pytanie do rodziny często pada. Powinno być dodane. Znaczy, jeżeli tak wyglądają przepisy, które no, są jakoś tam ułomne, tak? My mówimy tutaj o domniemanej zgodzie. Faktycznie to powinno być dyskutowane, czy nie powinna ta domniemana zgoda być czymś innym zastąpiona. Natomiast no, tak jak powiedziałem we wcześniejszym wejściu, że trzeba też zrozumieć tą drugą stronę, że ta rodzina jest w żałobie, w traumie i wydaje mi się, że ta ścieżka, która jest ustalana, bo ta ścieżka rozmowy z rodzinami jest ustalona. Ta procedura funkcjonuje. No tak, ale nie brak opinii, pan profesor Patrzałek, panie profesorze, ciekaw jestem, co pan na to, bo nie brak opinii, że tę w sumie zawiłą sytuację dotyczącą tej zgody powinniśmy uprościć, rozwiązać. Może zdecydowanie egzekwować zgodę domniemaną, może nie pytać nikogo o zdanie. No my się zachowujemy w taki sposób, który jest nazywany zgodą domniemaną miękką. To znaczy, że nie tylko jedno oświadczenie, ale także rozmawiamy z bliskimi. I to jest nasz imperatyw zarówno moralny, jak i prawny, jak i powiedziałem, bo to wynika z tego punktu trzeciego, że w każdej chwili możemy mieć takie oświadczenie i co by się stało, gdybyśmy pobrali narządy, a potem przychodzi rodzina, państwo się z nami nie kontaktowali, a myśmy mieli taką informację. No w związku z tym taka jest pragmatyka i ja pracuję w transplantacji do roku 1983 i nie zdarzyło nam się, żebyśmy podejmowali takie decyzje bez akceptacji rodziny. Ja rozumiem. A jeżeli był sprzeciw, to się odstępowali od pobrania. Panie profesorze, biedna... Taka jest pragmatyka w Polsce i nie znam ośrodków, które by robił inaczej. Panie profesorze, jedna ze słuchaczek miała takie pytanie, taką wątpliwość. Czy tatuaże dyskwalifikują? One nam każą wzmóc naszą uwagę i jeżeli tatuaż był świeży, powiedzmy do 6 miesięcy, to jest osoba podejrzana o możliwość przeniesienia infekcji, której nic się w stanie wykryć. I w związku z tym, z tego powodu osoby z tatuażami czy więźniowie nie są kwalifikowani jako podziani dawcy. Mówię o tatuaży do 6 miesięcy od wykonania. Doktor Zatorski, rozumiem. Doktor Mateusz Zatorski, panie doktorze, co każdy z nas może zrobić, by pomóc polskiej transplantacji? Jaki byłby pozytyw po tym programie, pana zdaniem? Ja myślę, że najważniejsze głosy, nie zmniejszając wagi innych, ale były tych pacjentów, którzy po pierwsze oczekują na transplantację, a po drugie między innymi tych osób, takich jak pani Krystyna Murdy, którą serdecznie pozdrawiam, które są po transplantacji. Mnie bardzo dużo nauczyło śledzenie tych osób, chociażby w mediach społecznościowych są grupy osób, które oczekują chociażby dializowanych i takich, którzy są po transplantacji. Jak oni o tym mówią? Jak tam wygląda ich perspektywa oczekiwania i perspektywa po transplantacji? Że jeżeli mówimy o tym, co możemy zrobić, no na pewno wiedza. My jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby ta wiedza była coraz większa. Mówię my jako instytucje, ale mówię także my jako rozmowa w rodzinie. Przekazywanie tej wiedzy od osoby, którą znam, do osoby, którą znam. Po prostu wiedza. Nie ma tutaj innej, prostszej, bardziej popularnej metody krzewienia tych dobrych postaw niż po prostu wiedza. Chociażby w kontakcie z tymi osobami, które oczekują i takimi, które są po transplantacji. Panie profesorze, co możemy zrobić, by wam, lekarzom, w niesieniu pomocy pomóc? Ja się w pełni zgadzam z moim przedmówcą. Nasza edukacja ma tu znaczenie podstawowe i ona powinna być systematyczna, to znaczy i na poziomie szkoły średniej, i na poziomie studiów, ale także w mediach. Racjonalna, ale nie akcyjna, tylko stała edukacja na ten temat w sposób wyważony. Tu któryś z słuchaczy, bo słuchałem uważnie bardzo głosów, wspomniał o panu profesorze Talarze. To jest antypropaganda i przedstawianie fałszywych argumentów i to się okazuje, spotyka się z dobrym przyjęciem u części społeczeństwa, co jest tragiczne. I każde takie wystąpienie takiego pana, które nie jest poparte faktycznie rzeczami sprawdzalnymi, no powoduje, że ludzie mają wątpliwości. I to był ich człowiek z tytułem profesora. To jest dopiero katastrofa. Profesor Dariusz Patrzałek, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, dr Mateusz Zatorski, psycholog kliniczny, Uniwersytet SWPS. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego uwaga, w promocji Second Minute jeszcze tylko przez 3 dni macie 3 gwarantowane beztroskie bonusy. Do 500 zł rabatu, parking przy lotnisku za złotówkę i do 50 euro zniżki na jedną z 3 usług dodatkowych. Nie czekajcie! Rezerwujcie w salonie Rainbow lub na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. O, wyprzedaż. Marian, a ile to jest 2499 minus 500? Minus 500... Ile mam czasu na odpowiedź? No, 5 dni. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.